Geçenlerde hayırla yâde dileyin, ardından fatihalar okunsun şeklinde bir beklentimizin dahi olmadığını bilen biliyor diyerek ifade ettiniz. Hem bu sözün manasını hem de bu zaviyeden olmak üzere azami ihlasın ne demek olduğunu lütfeder misiniz? İhlası herkes için objektif tarif ettiği yerde ihlasın kahramanı diyor ki Allah emrettiği için yapmak, neticeyi Allah'tan beklemek, semeratını Allah'tan beklemek ve ibadet-ü taatını hiçbir şeye bağlamamak. Demek ki ubudiyet bu. Müslümanlıktaki taabbüdi mülahazalar bu mülahazanın eseridir. Ben Rabbim emrettiği için yaparım. Neticesi de Allah'ın rızasını kazanırım ben bununla. Ama buna bir kısım semerat terettüp ediyor. Bunları Allah'ın lütfundan beklerim ben. Elbette ki cenneti isterim. Her gün sabah akşam istiyoruz. Ve etkinler cennete maale bırak. Elbette ki cehennemden uzak kalmayı isterim. Allah'ım vecihine minenler diyoruz. Hem kaç defa tekrar ediyoruz. Sabah akşam söylemenin dışında değişik mülazalara takıldığınız zaman bu takılmalardan sıyrılmak için kim bilir kaç defa söylüyorsunuz. Allah'ım vecihine minenler ve etkinler cennete maale bırak. Fakat bunlar katiyen bir hedef durumuna getirilmemeli. Hedef Allah'ın rızasıdır. Ve Allah emrettiği için rızasının tahsil istikametinde. İhlasın asgarisi budur. Bu ölçüde meseleyi kavrayamamış, ihlas tadmamış demektir. İnsanlar yaptıkları şeylerin mükafatını görürler. Fakat hedefe kilitlenmişse şayet, bu hedefe kilitlenmiş olma, fiilen muvaffak olmasa bile Allah Celle Celaluhu o sevabı insana ihsan eder. İsterseniz yine ihlas mülazasına bağlayarak o teveccüh lütfeder diyelim. Yani ben bazı ahval itibariyle bilmiyorum sevap istiyor muyum Allah'tan? Bilmiyorum dualarımı. Sevap istiyor muyum? Sevap talebini bile onun yerine koymadan ürperiyorum. Hiçbir şey yerine konmamalı onun. Madem bu yer ona aittir, ruhiyet yeri, onun yanına bir şey sokuşturma haşa ve kella, onun arşını Hazreti Mesih'e oturtma gibi ve ona bir reaksiyon olsun diye bazı zayıf hadisçilerin Efendimiz'i arşın yanına oturtmaları gibi yakışıksız, münasebetsiz, sevimsiz şeyler olur. Bence bu azamet tahtının sultanıdır. Şinasi'nindir zannediyorum bu. Azamet tahtının sultanıdır. Bu onun yanında sultan yoktur. Onun yanında tahta kurulacak yoktur. Onun yanında ben diyecek kimse yoktur. Sen de bütün düşüncelerinden, tasavvurlarından, hayallerinden bu mülahazayı silmelisin yani. Dolayısıyla çok güzel şeyler yapabilirsin. Öyle bir ilahi kelimetullah yaparsın ki Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem işaret buyurduğu, güneşin doğup battığı her yere nam-ı celil-i Muhammed'i gider ulaşır. Ve sen buna vesile olabilirsin. Gürül gürül her yerde seni hayırla yad ederler. Viladetine viladet nameler dizerler. Vefat edersen ona da ağıtlar dizerler. Her yerde anılırsın. Fakat sen kendini fersah fersah bunlardan uzak görürsün. Ben sadece Efendimin yolunda Rabbimi anlatmaya çalıştım. Olduysa onun yapmasıyla oldu. Onun içinde benim bir dehlim yoktur. Yani ben de düşüncemi kattım. Benim de bir gayretim oldu. Ben de fikir verdim dediğin an yaptığın o şeylerin hepsini berbat edersin. Azami ihlasa talip olan bir insan Allah'tan başka bir şey istememesi lazım. Dolayısıyla insan böyle bu tertemiz mülazalara bağlanır, onlara kilitlenirse boşluklar olabilir. Yani ameliyle niyetine ulaşamayabilir. Fakat Allah Celle Celaluhu niyetine göre mükafatlandırır onu. Çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Ameller niyetlere göredir. Siz hiç kopmadan adeta urve-i vüskaya tutunmuş gibi o niyete sımsıkı sarılmış, onu hep korumaya ve gerçekleştirmeye çalışıyorsanız gücünüz yetmiyor. Bazı yerlerde devriliyorsunuz. Taşıyamayacağın şekilde ayrı yükler altına gireceksin. Zorlanacaksın orada. Ama taşıyamayacaksın onu. Dolayısıyla gücünün yettiğiyle sınırlı kalacak yaptığın şeyler. Fakat Allah Celle Celaluhu yaptığın şeylerin sınırlılığı içinde değil, niyetin sınırsızlığı içinde seni mükafatlandıracaktır. Ben esas ona taliptim. Bunda iki şey var. Bir, yapman gerekli olan şeyi, niyetinde kilitlendiğin şeyi gerçekleştiremediğinden dolayı Allah Allah şeytana mı takıldım, nefse mi takıldım, cismaniyete mi takıldım, sorumluluğumu tam yerine getiremedim diyeceksin. Fahirden uzak kalacaksın, işin tabiatı icabı. Kendini görmekten uzak kalacaksın. Bir o yanı var mesela. Bir de diğer tarafı var. Öyle yüksek bir niyetle Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiğinden dolayı Allah Celle Celaluhu niyetine göre seni mükafatlandıracak. Bu açıdan azami ihlasa kilitlenme mevzu bir insanın büyük insan olmaya kilitlenmesi demektir. Ama bunu hemen tavsiye edeyim. Katiyen büyük insan olma gibi bir gayemiz olmamalı yani. İnsanı kamil olma, yeryüzünde Allah'ın matmaha nazar olma meselesi, bunlar bile ona kulluğumuzda karşılık olarak beklenmemeli. Ona yapılan her şeyde sadece onun teveccühü beklenmeli. Allah'ım tut elimden beni, sensiz edemem ben, bu beklenmeli. Bir an nazarın üzerinden kesme benim. Ben bir an nazarından mahrum olursam, teveccühünden mahrum olursam karanlıkta kalırım. Doğruyu göremem, doğru düşünemem, isabetli karar veremem. Hep yanlış vadilerde dolaşırım gibisin. Teveccühüm üzerinden eksik etme. Sensiz imanımı koruyamam ben. Sensiz yerse düşmemezlik edemem. Sensiz şirkten sıyrılamam. Ve bunların hepsi sana aittir. Aman Allah'ım beni sensiz eyleme diyeceksin. Buna bağlayacaksın. Bu Allahu Alem. Razamın ihlas. Bu mülahazaya giren bir insanın zaten Efendimiz de ya Ebu Hazret ceddidi sefinete fe innel bahre amikun. Sefineni her zaman yenile diyor. Derya çok derin diyor. Çelik çürük amelle sen bu deryayı aşamazsın. Sürekli amel ve davranışlarını gözden geçirmen, kontrol etmen lazım. Ve huziz zade kamilen fe inne sefere ba'idun. Azığını tas tamam al, gideceğin yol çok uzun. Kabirden geçeceksin, berzahtan geçeceksin, sırattan geçeceksin. Cehennemin yanından geçeceksin, cennete ulaşmaya çalışacaksın. Bütün bu yollardan geçebilir misin? Cennetin kapıları sana açılır mı? Azığın neyse onu kamil alman lazım. O da imandır, ibadet-ü taattır ve bunların halisane icra edilmesidir. فَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ كَعُودُونَ Yükünü de hafiflet biraz, dünya adına diyor. Dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lazım. O manada. Yükünü hafif yap diyor, tırmanacağın yokuş çok sarttır diyor. وَاَخْلِسِ الْعَمَلَ فَاِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرُونَ Amelinde ihlası göze sürekli, çünkü seni gözeten birisi var. Mevlana'nın dediği gibi, burada senle, benimle beraber birisi var. Her şeyimizi görüyor. İçimizi de görüyor. Sık sık o iç kontrol edilmesi lazım. Tam onun görmesine layık durumu var mı yok mu, lebriz edilmiş mi edilmemiş mi ona bakmak lazım. Bir yönüyle, ya Rabbi diyeceksin, düşe kalka buraya kadar getirdim ben. Başa çıkamıyorum. Aciz kaldım bu nefsin emmarenin elinden. Yunus Emre, aciz kaldım zalim nefsin elinden. Şol dünyanın lezzetinden doyamaz. Aynını almıştır gaflet gömleğin. Ömrünün gelip geçtiğini bilemez. İlahi gaflet gömleğin giyene, Müslüman der misin nefse uyana, kazanıp kazanıp verir ziyana, hak yoluna bir pulunu kıyamaz. İlahi gafletten uyar gözümü, dergahında kara etme yüzümü, Yunus eder gelin tutun sözümü, dünya seven geniş düşünün, dünya seven Fatih olma bile, dünya seven ibadet-ü tahta görünme, dünya seven mevcudiyetin hissettirme, ahireti bulamaz. Yunus eder gelin tutun sözümü, dünya seven ahireti bulamaz. Seyyidina Hazreti İbrahim وَجْعَلِ لِسَانَ سِقِّمْ فِي الْآخِرِينَ وَجْعَلِ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِمْ Amin. وَغْفِرْ لِعَبَائِنَا وَغْفِرْ لِعَبَائِنَا Gerisini söylemiyoruz. وَاِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ وَلَا تُخْسِنِ يَوْمَيْهُ Hiç sormayın. Benim de aklıma gelince yüreğim ağzıma çekiyor. O diyor وَجْعَلِ لِسَانَ سِقِّمْ فِي الْآخِرِينَ Nübüvvet mansıbı var onun. Arkadan onu takip edecek peygamberler bu silsile. Bir taraftan Hazreti İshak, onun nesli. Bir taraftan Hazreti İsmail, o pak ağaçtan gelecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Şecere-i Tuğba'nın en münevver meyvesi. Varlığın çekirdeği ve aynı zamanda meyve. Bu yönüyle Allah o duayı kabul buyurmuş. Biz de selat selamlarda Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin aleyhi ve sellem Muhammed. Kema sallayt ala İbrahim, ala İbrahim ve ala İbrahim diyoruz. Hayırla yad ediyoruz. Efendimiz o öyle bir dua etmiş, Allah o duayı kabul buyurmuş. Sanki Efendimiz lebbeyk demiş. Çünkü bu sözler doğrudan doğruya ona aittir. Kelimesi kelimesine ona aittir. ve onu tahiyyatta, namazımızda, en önemli miracımızda ifade etmeyi sünnet kılmış bizim için. Tekrar ediyoruz. Ve bizim için bir yad-ı cemil olmuş Hazreti İbrahim. Fakat Efendimiz'i de işte o yad-ı cemil olarak yad ediyoruz. Çünkü madem es-sebebükel fail veya ed-dalu alel hayri kefail, bir şeye delalet eden onu yapan gibidir. Sebep fail gibidir. Öyleyse onların bizim için ortaya koyduğu, bize miras bıraktıkları şeyde onların üzerimize çok büyük hakları vardır. Bu hakları ödeyemeyiz biz. İçinizde Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bize bıraktığı mirasın hakkını ben öderim diyecek insan çıkar mı? Şöyle. Değişik vesilelerle Hazreti Üstad'ın ifade ettiği, başkalarının ifade ettiği gibi o bize bu kainatı tarif etmeseydi ne olurdu halimiz? Şeriatıyla gelmeseydi ne olurdu halimiz? Tabiatı ve şer'i nazarı itibara alarak bize sunacağı mesajı sunmasaydı ne olurdu halimiz? Nasıl görürdük? Varlığı nasıl yorumlardık? Nerede dolaşır dururduk? Nasıl apuk sapık bir hayat yaşardık? İşte bu zaviyeden bakacaksınız. Ona ne kadar şey medyunuz. Geçen de viladet münasebetiyle dendiği gibi medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriye. Ya Rab, mahşerde bizi bu ikrar ile işte. Medyun. Şimdi o kadar medyuniyetiniz varsa sizin için bir yerde cemil olmalı. Oturup kalkıp Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed demelisiniz. Bu bir vefa borcudur. Kendisi de buna sahibi geliyor. Ben sana günün şu kadarında diyor. Mesela 4 saatinde diyor salatü selam okuyorum. Çok güzel de diyor, daha fazla yapsan daha iyi olur. Yarıyı aşıyor. 3'te 2'ye geliyor, yine geliyor. Ya Resulallah şu kadar salatü selam okuyorum. Güzel de diyor, daha çok yapsan daha iyi olur diyor. Yad-ı cemil olma mevzu. Dilenebilir birilerine. Fakat o çok yüksek bir paye için demiş. Seyyidina Hazreti İbrahim öyle bir şey demiş. İhlas mülazalarını ortaya korken de değil. Nebi mülazası. Beni hayırla yad etsinler, ben böyle kurtulayım demiş olabilir. Allah gelecekte yapılacak şeyleri daha önceden bilmiş. Dolayısıyla ona kurtulma takdir etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için üstadımız aynı şeyi kullanıyor. O zaten istikbalda yapacağı şeyleri görmüş. Bunları baştan vermiş. İsterseniz avans gibi vermiş diyebilirsiniz. Hazreti İbrahim tir tir titriyor, öyle diyor. Nitekim yani Rabbi erini keyfe tuhil mevta derken aynı mülahaza var mı yok mu yani? İtikadını takviye için burada. İtminana ulaşmak için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan daha çok biz böyle bir itminana muhtacız buyuruyor. Onun hakkını veriyor ve herkes ondan daha fazla öyle bir itminana ihtiyacı vardır buyuruyor. Şimdi bunları yan yana getirince mesele kendi kendine tavazu ediyor yani. Allah Celle Celaluhu o zatın o mevzudaki heyecanı, endişeleri, bütün bunları kabul buyuruyor. Giderebilecek şeyler yapıyor ve ümmetin diline salıyor onu. Yad-ı cemil yapıyor o isteği. Bu manada size de istiğfar etsinler. Size günahlardan sıyrılın inşallah. Allah'ın huzuruna tertemiz çıkın yani. Allah'tan bu tür istekleriniz olabilir. Fakat kulluk bunlara bağlanmaması lazım yani. Ben hayırlar yapayım işte böyle arkadan Fatiha okusunlar. Bana bir yerde bir mezar olsun. Bana kalabalık insanlar gelsin, cenaze namazı kılsınlar. Hazreti Üstad'ı görüyorsunuz, diyor ki benim cenazemi diyor bir iki talebemden başka kimse bilmemeli diyor. Ve öyle de oluyor. Vefat ediyor. Herkes biliyor ama fakat sonra ehli dünyanın zalim eliyle onun isteği ve dileği yerine getiriliyor. Götürüp bir yere gömüyorlar. Nerede olduğunu doğrusu bilinmiyor yani. Bir iki talebesi tahmin ediyor ama fakat kat'i olarak nerede olduğu bilinmiyor. Halisane insanın tavrını görüyor musunuz? Zannediyorum bu insan ahirette de mizandan geçerken böyle defteri hasenatına konan defterler kimse tarafından görülmesini istemez. Tabiatı odur. Rabbim sen bildikten sonra alemin bilmesine gerek yok der. Öyle yaşama esas önemli olan öyle yaşama. Bu açıdan yad-ı cemil olma mevzu bile bazen tehlikeli olabilir. Bir kısım farklı, Allah ötesi haşa, masiva içinden bizi bir kısım beklentilere itebilir, çekebilir. Hiç yad edilmeyelim. Hiçbir şeyin altında imzamız bulunmasın. Bu insanlar haşa ve kella bizi rezil ederek, onların zihinlerinde kirli bir adam olarak, silip atmak suretiyle değil de, fakat nasılsa unutturarak, Allah bizi unuttursun yani, bir yerde ölelim, bir denizde ölelim yani, bilinmedik bir yerde ölelim, bir gece götürsün bir çukura atsınlar. Amir İbni Şerahil, ben gece öldüğüm zaman beni götür bir çukura at diyor, kimse görmesin diyor, kendini çukura atılacak bir adam gibi görüyor onlar. Oysa ki eğer o dönemde de peygamber gelseydi onlardan biri o olurdu. Tehlikeli hususlardan bir tanesi de odur böyle. Yani yine şeytan sağ taraftan gelir. Dini gibi, aman çok insan üzerime namaz kılsın bana. Ya sana ne? Senin hakkında Allah ne takdir etmişse olur. İsterse hiç kimse gelmesin. Ahmet Naim merhum gibi çok kıymetli, derya gibi bir adam cenazesini 10 tane insan kılıyor. Mehmet Akif neredeyse terk ediliyor. Neden sonra üniversiteli talebeler cenazesini kılıyorlar? Bu insana bir şey kaybettirmez ki. Sen Allah nezdinde kazanmışsan, men kâne lillâh kâne allâhu lehu. Sen Allah içinsen, Allah senin içindir. O senin içinse, her şey senin içindir. Onlar şeytanın aldatmalarıdır. Aman çok insan namazımı kılsın, çok insan cenazeme şahit olsun, çok insan hüsnü şehadette bulunsun. O bir insanın namazının kılınması mevzunda başkalarının mülazası olarak mazur görülebilir. Ben demeliyim ki burada falan hocamız bizim çok önemli bir insandı, cenazesine gidelim, Alvar İmam Hazretlerinin, Vehbi Efendi Hazretlerinin vefatı münasebetiyle söylediği bir şey var. Küçük kardeş büyük kardeşten evvel vefat ediyor. Millet telaş gösteriyor. Tabutu taşıma mevzuunda, teneşirde bir şey yapma mevzuunda, mezara koyma mevzuunda, namazına iştirak etme mevzuunda. Hazreti orada ihtimal bir keşfe binaen diyor ki, cemaat diyor endişe etmeyin ve telaşa girmeyin. Bu cenazeyi iştirakta ayakkabı çeviren bile inşallah kurtulmuştur diyor. Şimdi ben öyle birisinin cenazesine, Hacı Salih Efendi Hazretleri'nin cenazesine iştirak ederim. Benim nazarımda çok halis, kendini tamamen sıfırlamış, yok gören, hayırlı bir iş yaptım diye hiç düşünmeyen, ben hiçbir yaptığı işten 90 küsur yaşındaydı, bahsettiğini duymadım onun. Aksine böyle çok küçük, ona kömez olamaz, insanların hizmetlerini çok büyük, dev gibi görüyordu. Çok büyük insanla görüştüm ama böyle Hazreti Üstad'dan sonra onun kadar halis insana rastlamadım. 40 sene yatağa girmemiş. Ve çocukları, damadı bana dediler ki, vefat etmiş, sırt üstü yatıyordu. Yüzünü açtılar, gördüm pırıl pırıl. Dediler ki, hocam 40 senedir ilk defa ayaklarını uzattığını görüyoruz. Ve bana dedi ki, Efendi Hazretleri bunun manası nedir? Benim babamdan da yaşlıydı. Bir damlacık yaptığı işten bahsettiğini görmedim ben. Onca beraberlik oldu. Çünkü onları Allah biliyorsa senin bahsetmene gerek yok. O serencame yazılıyor onun nezdinde. O kaydediliyor. Elin alemin bilmesiyle kenarından, köşesinden onu kırpmanın bir alemi yok. Sen aleme bildirdiğin her şeyle Allah'ın bildiğinden bir parça kırpıyorsun demektir. Nasıl bir yerde buyuruyor Üstad Hazretleri? Cennetteki senin altınlarından bir kerpiç dünyaya gelsin. Kadın düşünüyor, diyor ki hayır, ahirette benim binamın bir kerpicinin eksik olmasını istemem. Burada katlanırım ben bu meseleye. Unutmamak lazım. Dünyada başkalarına her bildirme azmi, cehdi, düşüncesi, mülahazası, oraya ait Allah'ın lütfedeceği şeyleri kenarından, köşesinden kırpma demektir. Hiç farkına varmadan orada Allah sana çok güzel şeyler lütfedecektir. Ama sen onları burada kullandığından dolayı kullanıyorsun. İşte bu اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ fi hayatikumu dünya kategorisine girer. Ömer bin Abdülaziz bunu düşündükçe tir tir titriyordu, felç olmuş gibi titriyordu. Diyorlardı ki bu münafıklar hakkında nasip olmuş, bizim de nasibimiz vardır diyordu. Dünya hayatında iyiliklerini yiyip bitirdiler demek bu. Hayır, her şey öbür aleme bırakılmalı. Bir kerpici bile buraya getirilmemeli onun. Peki sıradan veriyorsa, Allah'ım bunu niye başıma vurdun ki, ben istemiyordum bunu, ben sadece seni istiyordum demesi lazım. Alkışı, takdiri, kabulü, sinelerde imanın nümayanını öyle bir coştu ki, sen iki tane laf ettin, bütün insanlar Mevlevi gibi cezbeye geldiler. Yerde dönmeleri bitti, yukarıya doğru çıkmaya başladılar. Ve senin gözünün içine baka baka hep cennete gittiler. Bunu görüyorsun. zerre kadar içine gelse ki benim sesimle oldu bu, bitirdin onu. Onu bitirdin. İnsanız gelmez mi içimize? Yeme içme gibi gelebilir onlar. Hemen kenara çekilirsin, orada dersin ki Allah'ım senin yaptığın işe ortaklık gibi bir şey aklıma geldi benim. Ben bu şirkten sana sığınıyorum. Her sabah beyhude değil ki söylüyoruz. Allahümme inni a'udhu bike minen üşrike bike şey'en ve ana a'lem. Allah'ım bilerek sana şirk koştuğum şeylerden sana sığınırım. Ve estağfirullah ala alem. Bilmeden hiç aklımdan geçmedi. Hiç düşünmedim. Hiç hatırımdan hayalimden de geçmedi. Hiç kendimi anlatma mülazasına girmedim. Ama bilmediğim bir hal karıştırmışımdır. Ondan da istiğfar ediyorum. Bakın peygamber ölçüsü bu. Bunu Efendimiz diyorsa, din onun dediğiyse şayet, bence o çerçeveye çok sadık kalmak lazım. Niçin onun bilmesine kanaat etmiyorsun? Onun hıfzına kanaat etmiyorsun? O onu ilmi ilahisi disketlerine kaydetmişse, senin sağda solda korsancılık yapmanın alemi nedir yani? Doğru basamazsın, doğru kaydedemezsin, siler onları. Öbür tarafta cızırtılı cızırtılı sesler çıkarır bunlar. Riya öter, sunma öter. İman edip salih amel yapınca arızasız amel, kusursuz amel demek, salih diyor. Allah Celle Celaluhu sevgi vaz edeceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetiyle de istişatta bulunuyor. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. Meleklerin sevdiği muhakkak, müminlerin sevdiği muhakkak. Hatta bazı kimselerin, mütereddit kimselerin içinde bile bir alaka olabileceği muhakkak bunların içinde. Fakat bunlar insanın beklentisi olmaması lazım. Severler o insanlar. O insan onu bir iptila görmeli. İptila görmeli de haşa o insanların teveccühünde kendi adına bir fazilet arayışına girmemeli. Onlar ikramda bulunabilirler. Kıyam edebilirler. Saygı duyabilirler. Eğer yüreği tamsa bunlardan müteessir olmalı. Ben istemiyorum bunları demeli. Hoş kalkıp böyle dinimize, diyanetimize hizmet etmiş, bizim mefkuremize hizmet etmiş, onun dellallığını yapmış insanlara saygısızlık yapalım demek istemiyoruz. Hayır, biz hep saygılı olalım. Allah'ın izni inayetiyle saygılı olalım onlara. Orada da Allah'ın rızasını gözetelim. Allah'ın senin dinini ilan ettiklerine inanıyoruz bunların diyelim. Şimdi o işi yapan şahsın bunu beklemesi başkadır. Bizim vazifemiz başkadır. Yine geçen de yakın zamanda Buhari-i Şerif'te okuduğumuz hadis-i şerifte Übey ibn-i Ka'b ile İbn Abbas arasında geçen bir hadise var malum. Öbürü daha alim görünüyor. Biraz yaşı başı itibariyle. Kendi dönemi itibariyle İbn Abbas Habrul Ümmü olarak onu geçiyor. Ama ata binerken zimamından tutuyor. Sonra üzengiyi tutuyor. O da üzülüyor ondan yani. İbn Abbas gibi bizzat kendisine hizmet ediyor. İbn Abbas ona diyor ki biz büyüklerimize böyle yapmakla emrolunduk. O da hemen elini tutuyor, ağzına götürüyor, öpüyor. Biz de diyor peygambere yakın olanlara böyle yapmakla emrolunduk diyor. Şimdi bu herkesin kendisine göre bir sorumluluğu var. Onu yaparlar. Yani bir şahıs kendisini aşağılayacak. Diyelim o. Üstad Hazretleri işte bilmem ne falan diyor yani. İşte onu sen söylerken öyle üstadı muhatap alarak söyleyemezsin orada. O kendi kendine öyle söyleyebilir. Senin Said ismindeki mahlukun hem müsi hem müsin hem efendisinden kaçmış bir şakî olduğu halde 40 sene sonra sana avdet etmek istiyor. Kendi kendine diyebilir. Onunla Allah arasındaki münasebettir. Ama bana gelince ben orayı okurken her defasında her kelimeye estağfurullah ya Rabbi, estağfurullah ya Rabbi. Estağfurullah ya Rabbi. Estağfurullah ya Rabbi. Onun vesayetini başımızdan eksik etme derim yani. İnsanların iftihar tablosu der ki Allah'ın rahmeti ve fazlı olmazsa ben cennete giremem der ya Rabbi. Allah'ım sen onun fazlından, sen onun rahmetinden bizi mahrum etme. Allah'ım o rahmeten lil alemindir deriz. O bizim tavrımız. Fakat o kendi sözü, kendi düşüncesi, kendi tavrı kendine mahsus bir şeydir yani. Önemli olan mesele öyle bir beklenti içinde olmama meselesidir. Diyorlarmış bana ne? Bir iptila görme onu. Söylüyormuş el alem böyle bir şey söylüyormuş. Burada istidradi bir şey daha arz edeyim. Onlar arasında bu türlü meseleleri söyleyen insanlar varsa şayet o mevzuda dinin ruhuna aykırı bir kısım meselelerde eğer gücümüz yetiyorsa meseleyi tavsiye etme, tadil etme de bizim vazifemizdir. Kalkar böyle bilmez yani sizi. Mesela diyelim ki bir yerde sizin bir tavır, bir davranış, bir hareketinizle bir tevafuk olmuştur yani. Mesela birinin başını okşamışsınızdır, diyelim başındaki ağrı geçmiştir bunu. Kalkar kimileri böyle, bağışlayın, apuk sapık insanlardır, velidir, bu adam kutuptur der, gavus der. Tavsiye etmek lazım o meseleyi. İnsanları aldatmamak lazım. O büyük insanlardan insanların bekledikleri şeyi sizden beklemeye geçmede çok tehlikeli bir şeydir. Siz de her zaman onu koruyamayabilirsiniz. En iyisi mi dışın itibariyle mukassi görün, için itibariyle mualla, derin ol. Fakat sığ görün. Sadece günahkar, mücrim deyip hakkında suizanla sevk edecek tavırlara girmemek lazım. Ben sıradan bir insanım. Basit bir insanım. Bunu her zaman vurgulamak lazım. Bir yanı bu. Bir de insanların ölçüsü kıstası yok. Bazen öyle oluyor ki ne Hazreti İsa gelir bundan sonra, ne Hazreti Musa gelir, ne Hazreti Davut gelir, ne Hazreti Süleyman gelir. O mevzudaki mülazaları yörüngede seyyihat, seyri sülüki ruhani meselesine bağlayarak acizane arz etmeye çalışmıştım. Meselenin başka şekilde üzerinde durulmasına gerek yok kanaat acizanemde. Şimdi insanlar iltibasa girebilirler. Siz de öyle harika şeyler görürler ki yani hakikaten. Diyelim Üstad Hazretleri Van'da at şahlanınca adamın çocuğu atın ayaklarının altında kalıyor. Alıyor onu silkeleyince çocukcağına geliyor. Sih mi bu adam falan? Derler mi demezler mi? Böyle bir meseleye. Şimdi burada çok ciddi tavsiyeye ihtiyaç var. Hazreti Mesih gelmez o. Peygamber. Mesih olmayan birisine peygamber, manasına peygamber dediğin zaman kafir olursun. Tıpkı Hazreti Mesih'i peygamber görmemek suretiyle kafir olduğun gibi. Bir kavim ondan evvel onu kabul etmediğinden dolayı kafir olmuştur. Ve dolayısıyla bir kavim de ona inanmıştır bir manada. Fakat ondan sonra gelen zatı kabul etmediklerinden dolayı onlar da kafir olmuşlardır. Aynen öyle. Bir insanın kalkıp o türlü o büyük payelere birilerinin iddiasına binaen sahip çıkması küfürdür. Şimdi bu türlü iddialar sizin etrafınızda söz konusu oluyorsa, muttaliyseniz bunları gayet makul olarak savmanız lazım. İnsanların bir kısım cahil cühelanın dalalete gitmelerine meydan vermemek lazım. Biz hiçbirimiz ne gavs, ne kutup, ne de hiçbir şeyiz. Sadece düz sıradan insanlarız. Cenab-ı Hak imanla ahirete gitmeye muvaffak kılsın, onu cana minnet biliyoruz. İşte yine Esved İbni Yezid, benim hayran olduğum adam. Sızlıyor, yanına gelen Elkame, diyor ki ne günahlarından mı korkuyorsun? Aynı aile, ne kaya ailesi. Ne günahı diyor ya, deli misin sen, ben küfürden korkuyorum diyor. Öbür tarafa gidince de rüyada görüyorlar, peygamberlikle aramda diyor, 4 parmak bir mesafe var. Bu hadreminden. Efendimiz'e yetişmiş, fakat görme şerefiyle şerefiye bulamamış. Ama yüzlerce sahabiden hadis rivayet etmiş, müthiş. Ebu Hanife Mektebi'nin üstadlarından birisi. Evet, şimdi sen sana öyle bakacaksın ama ötede sana ne lütfederler, o öyle görebilir. Ölçüyü doğru tutmak lazım. Ve akimul vezne bil kıst ve la tuksirul mizan. Bakkalın, manavın, şunun bunun dükkanlarındaki terazi ve kantarları düşünmeyin. Onlar tali şeyler. Esas sizin hayatınız, tavırlarınız, düşünceleriniz, İslam'ı istikametiniz açısından ölçüyü, kantarı, teraziyi doğru tutma demektir. Vezinli olma. Vezinli. Çünkü o sure ve oradaki ölçüler tamamen insanın maddi, manevi, dünyevi, uhrevi hayatıyla alakalıdır. Ölçü. Sürekli tartacaksın. İradeni sadece darası olarak göreceksin. Onu da ister hesaba katarsın, ister katmazsın. Allah bizi insan eyle. Her şey kendi kendine hallolur, inanın. Biz bir insan olsak yok mu? Her şey kendi kendine halledilir. Ama içimizde. O baktığında öyle görmesi lazım. Bizim kendi ölçülerimizde değil. Onun ölçüleri esas aldık. Allahümme ceallâ min ibadikel muhlisînel muhlisînel muttakîn el veri'înel zâhidînel mukarrabînel râtînel merdînel sâfîn el muhibbînel mahbubîn. اللهم اجعلنا علماء علماء سلماء evvahin, evvabin, münibin, mütevadin, haşin, mütehallikin ve ahlakil Kur'an, vekurin, ciddiin, mehibin, bekiyin, fehimin, fecihin, mülhemin, muhlasin, ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.